partnerem pikników lata z radiem jest Emitel, integrator infrastruktury dla inteligentnych miast. Żegnamy reklamy. Piątek, 23 sierpnia, na zegarach godzina 8. Robert Grzędowski, dzień dobry. Tu program trzeci Polskiego Radia i czas na serwis. Michał Przerwa. Michał K., były szef rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, będzie ścigany listem gończym. Ojciec 14-latka, którego ciało znaleziono w pensjonacie koło Białego Dunajca, usłyszał zarzut zabójstwa. Kamala Harris, oficjalną kandydatką demokratów w amerykańskich wyborach prezydenckich. Prokuratura wyda list gończy za byłym prezesem rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michałem K. Na wszczęcie poszukiwań mężczyzny pozwoli decyzja sądu o zastosowaniu wobec niego tymczasowego aresztowania. Do sprawy odniósł się na portalu X premier Donald Tusk. Szef rządu wskazał, że podejrzany to prawa ręka byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Napisał, że gdziekolwiek się ukrywa, sprawiedliwość go dopadnie. Michała K. broni poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Dworczyk. Polityk twierdzi, że były prezes rządowej agencji w swoich działaniach zawsze kierował się sprawą dobra naszego kraju. Był zawsze na pierwszej linii. Podejmował też bardzo trudne decyzje. Michał K. jest jedną z dwóch kolejnych osób, którym prokurator postanowił postawić zarzuty w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w agencji. Drugą osobą jest Paweł Esz. Zarzuty dotyczą udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Aneta Pawłowska-Grać, Polskie Radio. Dziś znane będą wstępne szacunki strat po ulewie, która przeszła przez Zamość. W środę w ciągu kilku godzin ulice zamieniły się w potoki, woda wdzierała się do piwnicy, a małe cieki wodne stawały się prawdziwymi rzekami. Przez 6 godzin w mieście spadło 150 litrów wody na metr kwadratowy. To była ściana deszczu. Tak mieszkańcy Zamościa relacjonują środową ulewę, która przeszła przez miasto. Zaczęło padać taki najpierw drobny deszczyk, a krople grube, duże, dzwoniło tam w parapety i tak dalej, a potem się obróciło w burzę, duży wiatr. Szaro było na dworze strasznie, nic nie było widać. Tędy ulicą Millera woda płynęła, chodników nie było widać. To jest krótki odcinek od ronda tylko. Biedy narobiło ludziom, pozalewało piwnice, polizawało domy, niżej położone. Dziś poznamy wstępne szacunki dotyczące strat, zapowiada prezydent Zamościa Rafał Zwolak. Będziemy znali już konkretne straty. Takiego deszczu my nie mieliśmy w Zamościu od 40 lat. Nigdy nie widziałem takiego wysokiego poziomu rzeki Łabuńki. W niektórych miejscach praktycznie dochodził do chodnika. W samym Zamościu strażacy podjęli około 200 interwencji dotyczących usuwania skutków nawalnych opadów. Magdalena Kowalska, Polskie Radio Lublin. Na zalane zostały m.in. budynki oświatowe, czyli dwa przedszkola, szkoła rolnicza i bursa międzyszkolna. Ucierpiało też zamojskie zoo. Zarzut zabójstwa usłyszał ojciec 14-latka, którego ciało znaleziono w pensjonacie koło Białego Dunajca. Mężczyzna nie przyznał się do winy, mówi rzeczniczka prokuratury w Nowym Sączu Justyna Rataj-Mykietyn. Mężczyzna nie ustosunkował się do stawianego mu zarzutu. W chwili obecnej prokurator kieruje do sądu rejonowego wniosek o zastosowanie wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Wniosek o areszt ma zostać rozpatrzony przez sąd dziś. Sąd w Gdańsku umorzył sprawę Nergala i dwóch współpracowników, którzy byli oskarżeni o znieważenie godła. Niespełna miesiąc temu prokurator regionalny w Gdańsku cofnął akt oskarżenia przeciw nim. Postępowanie dotyczyło plakatu, który promował trasę koncertową zespołu Behemoth pod tytułem Rzeczpospolita niewierna. Grafika zawierała wizerunek orła, obok którego umieszczono węże, czaszki i odwrócone krzyże. Jak poinformował rzecznik prokuratury Mariusz Marciniak, to co zrobili oskarżeni mieściło się w granicach wolności wypowiedzi. Ponowna analiza materiału dowodowego oraz zarzutów aktu oskarżenia doprowadziła do wniosku, że oskarżeni korzystali w pełni z prawa do wolności wypowiedzi gwarantowanej obywatelom Rzeczypospolitej normami konstytucji, normami Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych. Sprawą znieważenia godła ta sprawa czterokrotnie trafiała na sądową wokandę. Dwa razy oskarżeni zostali uniewinnieni, ale prokuratura złożyła apelację. Wiceprezydent Kamala Harris oficjalnie przyjęła nominację Partii Demokratycznej na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Podczas wystąpienia na konwencji demokratów w Chicago Harris zapowiedziała, że będzie praktycznym i realistycznym prezydentem wszystkich Amerykanów. W wygłoszonym z pasją 40-minutowym przemówieniu Harris przekonywała, że Ameryka ma ulotną okazję unieść się ponad podziały, gorycz i cynizm. Wiem, że w dzisiejszy wieczór oglądają nas ludzie o różnych poglądach politycznych I chcę, żebyście wiedzieli, obiecuję być prezydentem wszystkich Amerykanów. Harris przestrzegała przed powrotem Donalda Trumpa do Białego Domu, argumentując, że jest on zagrożeniem dla demokracji i bezpieczeństwa narodowego i że podczas drugiej kadencji nie będzie mieć żadnych hamulców. Będę prezydentem, który zjednoczy nas wokół naszych najwyższych aspiracji, który jest realistą, jest praktyczny i ma zdrowy rozsądek i zawsze walczy o naród amerykański. For the American people. Harris powiedziała, że przed Amerykanami są jedne z najważniejszych wyborów w historii Stanów Zjednoczonych. Z Chicago Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A to będzie sport. Sponsorem audycji jest Orlen. I o sporcie Adam Malecki. I europejskie puchary na początek. Kiedy poprzeczka wędruje w górę, stawka rośnie, to na salonach piłkarskiej Europy nie czujemy się zbyt komfortowo. Mistrz Polski Jagiellonia Białystok grała wczoraj u siebie z Ajaxem Amsterdam. Była to czwarta runda kwalifikacji Ligi Europy. Jaga pierwsza strzeliła gola, to fakt, ale Ajax odpowiedział 4 trafieniami, nie wykorzystując przy okazji rzutu karnego. Bronił Sławomir Abramowicz. Wynik 1-4. Jaga w przypadku porażki w 2 meczu zagra w fazie grupowej Ligi Konferencji. A to jest cel Legii Warszawa i Wisły Kraków. Wiślacy raczej zakończą bywanie w Europie po meczu rewanżowym w Belgii, bo też wczoraj przegrali u siebie Serk Brisz aż 1-6. Zwycięstwo tylko Legii Warszawa. Grając przez godzinę z przewagą zawodnika, wygrała 2-0 z Dritą z Kosowa, a spotkanie podsumuje trener Gonzalo Feijo. Pierwsza bramka padła w drugiej połowie, szliśmy po kolejne bramki, padła druga bramka, konsekwencja naszej gry. Mogła paść trzecia bramka, nie padła. Oczywiście, żebyśmy chcieli wygrać wyżej, ale też musimy podchodzić z szacunkiem do przeciwnika i ponieważ my za tydzień idziemy do Pristina po to, żeby mecz wygrać, bo jesteśmy niepokonani w Europie i tak chcemy zostać. Jest to zaliczka, jaka jest i brakuje nam jeden krok. Połowa pracy zrobiona, druga połowa będziemy mogli robić dopiero za tydzień. Czekamy więc na mecze rewanżowe, czekamy także na rozpoczęcie rywalizacji w wielkoszlemowym US Open. Do naszych pewniaków dołączył w głównej drabince Max Kaśnikowski, który w decydującej rundzie kwalifikacji wygrał 6-3, 7-6 z Francuzem Antoanem Escoffierem. Max w pierwszej rundzie turnieju zmierzy się z Hiszpanem Pedro Martinezem. Rywalem Huberta Hurkacza będzie Kazach Timofij z Katów. Liderka światowego rankingu Iga Świątek zagra z Rosjanką Kamilą Rachimową, Magdalinet z 16-letnią Amerykanką Iwą Jowicz, która otrzymała od organizatorów dziką kartę, a Magda Fręch, która dzisiaj przegrała w ćwierćfinale w Monterrey, zagra z Belgijką Gret Minen. Mecze Linet, Fręch i Kaśnikowskiego w poniedziałek, Świątek i Hurkacza we wtorek. Finał w grze pojedynczej kobiet 7 września, a mężczyzn dzień później. A w Buenos Aires trwają Mistrzostwa Świata w tangu argentyńskim. Rywalizuje ponad 1500 tancerzy z 53 krajów. Wśród nich jest para z Polski, która awansowała do półfinału. To Jakub Grzybek i Patrycja Cisowska-Grzybek. To dla nas super wynik, skomentował Jakub. Półfinały w ten weekend, a wielki finał 27 sierpnia w mogącej pomieścić 15 tysięcy widzów hali Movistar Arena. Sponsorem audycji był Orlen. Jak państwo słyszą, wszystko się dziś układa w jedną całość w audycji porannej. Ja teraz pod ciebie było, pod ciebie. Dziękuję. Wracają upały, dziś wrócą na zachód i południowy zachód Polski. Tam będzie po południu od 29 do 31 stopni Celsjusza. Poza tym na ogół od 22 do 24. Opadów deszczu czy burz w prognozie na dziś brak. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Abonament radiowo-telewizyjny to pieniądze na misyjny program. Dzięki nim powstają reportaże, słuchowiska, programy publicystyczne. Bez nich nie będzie informacji regionalnych, sportu czy programów interwencyjnych. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od stycznia nie przekazuje abonamentu Polskiemu Radiu i większości rozgłośni regionalnych. Bez tych pieniędzy możemy zamilknąć na zawsze. Abonament to wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Mamy 9 po 8. Za Zapraszamy do Trójki. Grzybobranie tematem poranka i kolejny głos w tej sprawie. A ja lubię grzybki i zbierać i jeść. Dla mnie dwa grzybki i kilo mięsa to się tak najem. Rozumiem, o co chodzi. Okazuje się, że w zbieraniu grzybów organizowane są też zawody. Nie wiem, czy w zjadaniu takich porcji, o których wspomniał pan przed chwilą. Są zawody Mistrzostwa Polski i Mistrzostwa Śląska. Takie znalazłem na szybko w internecie, a państwo spieszą ze szczegółami. A propos zawodów w zbieraniu grzybów, to odbywają się z takiej miejscowości Wysowa. Tam się zbiera grzyby rydze, dokładnie. Jest co roku organizowane święto rydza i tam są różne quizy, różne spotkania i między innymi są zawody w zbieraniu rydzy. Tylko co decyduje o zwycięstwie? Liczba okazów, czy może waga koszyka, czy może, nie wiem, jakość albo jakieś noty za styl? Poproszę o więcej szczegółów. A lody, te smakowite, też uczestniczą w zawodach, a konkretnie specjaliści takie najlepsze lody przygotowujący. Jeden z nich odwiedzi Studio Trójki już za chwilę. To jest audycja poranna. Jesteśmy z państwem do godziny 9. Pomieszany dzień, Monte Cassino, znowu schodzę w dół. Jezu, który to już raz, szczęścia nie znajduje. Flipery i brutalne disco, skutery i brutalne disco. Flipery i brutalne disco, skutery i brutalne disco. Sisi, Marcello, Sisi. Sisi, Marcello, Sisi. Sisi, Marcello, Sisi. Sisi, Marcello, Sisi. W kinie delfin, włoski film. A ona szepcze amore, Sisi, Sisi. Tramwaje wyją jak psy. Szczęścia nie znajduje. Miasto kobiet. O, miasto kobiet. Miasto kobiet, miasto kobiet. Sisi, Marcello, Sisi. Sisi, Marcello, Sisi. Sisi, Marcello, Sisi. Sisi, Marcello, Sisi. Mężczyźni są odrażająco brudni i śli. niestety Marcelo, no nie Marcelo, a Peter, Peter Bertotti odwiedził dziś studio Trójki. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie. Postać wyjątkowo doskonale znana w podwarszawskim Pruszkowie, w środowisku cukierniczym, lodziarskim w Polsce generalnie. Postać wyjątkowa też pod innymi względami i mam nadzieję, że o tym wszystkim Państwu opowiemy. Pan Peter nie zaczynał od robienia, przygotowywania lodów i otwierania lodziarni. W pewnym momencie życia, pracując w korporacji, pomyślał, rzucę wszystko i wyjadę w Bieszczady, w tym przypadku do Pruszkowa. Tak, tak, dokładnie, tak się stało, więc no, cała przygoda się zaczęła, no to więcej niż 30 lat temu, kiedy zacząłem takie życie międzynarodowe, studiując we Francji i tam zdobyłem pierwszą pracę i ta pierwsza praca doprowadziła mnie do kilku krajów w tej samej, powiedzmy, w tym samym fachu. Pracowałem w ekspansji, w rozwoju sieci supermarketów. A później te lody, które dziś są słynne nie tylko w Polsce. Myślę, że musimy jednak zrobić krok wstecz. Pan jest Węgrem, tak? Wychowanym w Tunezji, z korzeniami włoskimi. Pierwsza praca we Francji, obecnie w Polsce. Prawdziwy internacjonał. Tak jest, tak jest. I mógłbym dodać, że synowie się urodzili w Moskwie, więc... To już dodatkowo. Żeby było prościej, tak, tak. Więc tak, faktycznie. Brzmi to trochę skomplikowanie, ale mi się wydaje, że to jest po prostu kolejność prostych rzeczy, więc ja się urodziłem w Tunezji, wychowałem się na Węgrzech, ja jestem obywatelem Węgier i poprzez dziadka mam korzenie włoskie, ale mam o wiele więcej krwi węgierskiej niż włoskiej. No, ale ta włoska chyba decydująca w przypadku lodów i tych prawdziwych gelato, które pan przygotowuje i które są nagradzane, między innymi rok 2020, ranking top 100 best gelato chefs i wysokie 42 miejsce na świecie, 30 z tego, co czytałem, biorąc pod uwagę tylko Europę. Tak, tak, to była miła niespodzianka też dla nas, bo nie wiedzieliśmy, że jesteśmy badani pod tym kątem i jak ta lista wyszła, to była naprawdę dla nas też bardzo miła niespodzianka. I faktycznie sama lodziarnia ma cechy włoskie i chociaż jestem Węgrem, wszyscy mówią, że idziemy do Włocha na lody, więc na pewno pewne elementy tego handlu, tej działalności podkreślają tę włoskość, która tkwi troszeczkę we mnie, ale przede wszystkim w profesji. A to w czym się przejawia ta włoskość? To chodzi o to, że trzeba gesty dłońmi robić, te takie, kiedy się płaci na przykład, a czemu tak drogo za gałkę lodów? Tak, tak, albo czemu tak ma tak, a, no tanio. Tak, tak, też może być. Więc tak, tak, to ale cała dekoracja, otoczenie, receptury włoskie i czasami tak miło rozmawiać troszeczkę po włosku z klientami, którzy znają trochę język włoski, więc kilka zdań możemy tak między sobą tak porozmawiać po włosku. Niezbyt długo, bo kolejki są dosyć spore. Ja bym to nazwał rodzinną atmosferą, bo widziałem na zdjęciach z tej pańskiej lodziarni takie rysunki od dzieci i to rzeczywiście robiło wrażenie, ale padło hasło receptura. No właśnie, receptury nie będę namawiał do jej zdradzenia tutaj na antenie Trójki, ale jak się robi takie dobre lody wyróżniane na świecie, chociażby rok 2017, polska edycja Gelato Festiwalu i zwycięstwo z lodami śliwkowymi. To jest kwestia składników, odpowiedniego ich wymieszania, świeżości, no nie wiem właściwie, bo nigdy lodów nie robiłem. Tak, tak, ale to też jest dosyć prosta sprawa. W ogóle jest nazwa smaku, nazwa lodów. Jeśli to jest śliwka, po prostu trzeba, to już określa, co ma być. Ta nazwa określa, co ma być, jaki surowiec musi się znajdować w lodach, więc jeśli śliwka, to śliwka, nie coś tam podobnego do śliwki. Jeśli czekolada, to czekolada. Pistacja, to pistacja i nie jakaś mieszanka na przykład z orzechami. I trzeba uważać na pewne czynniki tam, na przykład proporcje między tłuszczem i cukrem, między materiałem trwałym i płynnym w lodach. I dobry, najlepszej jakości surowca w potrzebnej ilości trzeba tam stosować i to się robi już potem samo. Automatycznie samo, tak. A grzybowe lody? Bo dziś o grzybach też rozmawiamy w porannej audycji. Spotkał się pan z czymś takim? Czy to by było możliwe? Na przykład lody o smaku kurkowym na koniec wakacji? Ja myślę, że tak. To nie sądzę, że to byłby hitem, ale czasami mi też wrzucamy takie ciekawe smaki. Jak się mówi ciekawy smak, to często oznacza w gastronomii, że coś dziwnego nie smakuje. ale burak na przykład, pomidor, takie rzeczy wrzuciliśmy. To trwa jakiś czas, ale nie jest potem już częścią, permanentną częścią asortymentu. Więc z grzybami na pewno też można coś wymyślić. Nie wiedziałem, że był taki temat dzisiaj. Czy w takim razie te klasyczne smaki pistacjowe, cytrynowe, czekoladowe to jest to, co nawet w takiej lodziarni, która jest nagradzana, sprzedaje się najlepiej? Tak, tak, tak. Śmietanka, pistacja, truskawka, malina, słonika. Czyli Polacy nie lubią eksperymentować? Lubią, tak, bo mieliśmy też taki eksperyment, na przykład myśleliśmy tak jak w przypadku buraku czy pomidoru, że wrzucimy na przykład jako ciekawostka rokitnik, sorbet, a to już nie możemy zdjąć z porządku dnia, bo tak się spodobało. Myśleliśmy, że to będzie taki strzał jednorazowy, a teraz to musi być inaczej, troszeczkę marudzą goście, jeśli nie ma tego rokitnika, tak? Tak, tak. Więc klienci są otwarci, jeśli chodzi o nowości, ale niekoniecznie się przyzwyczają do regularnego spożywania tych smaków. Widziałem też na jednym ze zdjęć na stronie internetowej tej pruszkowskiej lodziarni taką bardzo długą kolejkę, o nich już pan mówił, ale tam też przy wejściu stał facet z gitarą i coś chyba śpiewał. To jest normalna sprawa, żeby robić występy artystyczne dla ludzi czekających w kolejce po lody? A to jest ciekawa sprawa. Od kilku lat organizujemy takie koncerty na tarasie naszej lodziarni. I faktycznie jeden z naszych gości ta właśnie mówił, że w restauracjach, w innych miejscach widział koncerty, a w lodziarniach niekoniecznie, ale to już jest troszeczkę częścią sezonu, więc kilka razy, powiedzmy raz na miesiąc mniej więcej, zapraszamy artystów i na różnych instrumentach grają, śpiewają. To jest miło, bo jak faktycznie jest dłuższa kolejka, tak inaczej się czeka na te lody. Z tego co wiem, lodziarnia pańska nie działa przez cały rok. Jesienią jest zamykana, otwierana jest palarnia kawy obok, ale to jest tak, że nie da się prowadzić lodziarni cały rok? Po prostu zimą ludzie mówią, nie, lodów nie jemy i po prostu nie byłoby biznesu? Tak, to jest tak, że już po pierwszych takich chłodniejszych dniach jesienią, tak czujemy, że jest w głowie gości takie przejście na tryb zimowy. I wtedy czujemy też, że zainteresowanie jest mniejsze trochę, więc tak na siłę nie chcemy otwierać lodziarni tak podczas zimowego sezonu. Dobrze, to na koniec panie Peterze zapytam o to, czy po tych wszystkich wojażach, przygodach, pracy w dużej korporacji na wysokim stanowisku, nie będziemy tutaj zdradzali szczegółów, ale i po tej przeprowadzce w przysłowiowe Bieszczady, czy to była dobra decyzja? Tak, zdecydowanie. Nie żałuję, przeciwnie. Ale też nie żałuję tego okresu, który był przedtem. W korporacjach to dużo dostałem. Też dużo dałem, a dużo dostałem tego okresu i tak koniec był taki, że mam dosyć tego wszystkiego i tak ze złością odszedłem, tylko jak, nie wiem, po

Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą Multirabaty i piąty produkt masz 99% taniej. No i merci bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt 99% taniej. Żegnamy reklamy. Prawie 8:30 na zegarach. Za kilka sekund będzie, ale to już czas na radionawigator trójki Anna Hardej. Zaczynamy od trasy S5, odcinek Stęszew-Głuchowo. W Dębnie na 6 kilometrze zderzyły się dwa samochody osobowe. Pojazdy zostały już usunięte z drogi, ale niestety nadal utworzy się w stronę Poznania duży korek. Na drodze numer 11 oborniki Ocieszyn też trzeba postać w obu kierunkach. Teraz trasa S7, Cedry Mały, Korzwały. Na 17 kilometrze samochód dostawczy uderzył w bariery i wyłączony z ruchu jest jeden pas w kierunku Gdańska. Teraz Podkarpacie i droga numer 19, odcinek Rzeszów-Babica. Na 211 kilometrze samochód osobowy potrącił pieszego i wprowadzono tutaj ruch naprzemienny. Ruch naprzemienny obowiązuje także na drodze 31 Gryfino-Chojna. Na 21 kilometrze są utrudnienia z powodu awarii kanalizacji. Na koniec jeszcze droga 72, Turek-Uniejów. W Żukach na 35 kilometrze zderzyły się dwa samochody osobowe i nie ma przejazdu w obu kierunkach. Droga jest zamknięta. Czy pogodę mamy na grzyby? No po ostatnich deszczach i przy rześkich porankach pewnie tak. A czy to pogoda na lody? No to absolutnie, zwłaszcza w weekend, ale już dziś na zachodzie i południowym zachodzie kraju będzie upalnie, nawet ponad 30 stopni. Poza tym na ogół od 22 do 24, ale w centrum i na Kujawach też możliwe 27, może 28 stopni Celsjusza. No i przede wszystkim będzie dziś słonecznie. 29 minut mamy jeszcze do piątkowej godziny 9. We've come a long, long way together, through the hard times and the good. I have to celebrate you, baby. I have to praise you like I praise you like I should. Fatboy Slim, Praise You, to w trójce za nami. Mamy 25 minut do 9, a ja wciąż nie czuję się przekonany do grzybobrania. Do weekendowych lodów absolutnie czuję się przekonany, ale do grzybobrania nie powiedziałbym. Wszystko może się zdarzyć przy zbieraniu grzybów. Można na przykład napotkać dzikiego węża. Ekstremalne przeżycia są, także nie jest to nudne. No ale właśnie, niebezpieczne. Mówią, że wszystkie grzyby są jadalne, ale tylko raz. Tak, a druga sprawa, był taki przypadek, że przychodzi gość do restauracji, zamawia sobie zupę grzybową, pani kelnerka przychodzi, przynosi, mówi 15 zł, proszę. A nie, proszę pani, ja jeszcze będę zamawiał drugie danie i jeszcze deser. Nie, proszę pana, zadania z grzybów kasujemy z góry. I coś w tym jest, prawda? No i znów kolejny punkt w kategorii niebezpieczeństwo związane ze zbieraniem grzybów. Jaśnie pani w studiu siedzi, a ja już kosz podgrzybków mam i posiadam i pozdrawiam. I zostałem jaśnie paniczem. To nawet miłe, ale widzę, że podchodzą mnie państwo od strony ambicjonalnej. Więc być może jeszcze mamy czasu 24 minuty do 9. Zdołają mnie państwo przekonać na weekendowe grzybobranie. Trzymać w pionie, kiedy wieje. Jak zatańczyć, gdy się pali grunt, dziki wschód. Walczę, by przez chwilę poczuć siebie. Walnij mnie w głowę, gdzie jest skrót. Padam i już wiem, że ty gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywam nurt. I możemy milczeć, tak normalnie milczeć, jak poranny śnieg, jak biały dym, aż ukoi. Normalnie milczeć, jak poranny śnieg, jak biały dym, aż ukoi. Powiedz, skąd u ciebie taki spokój, gdy zapałkę znów ci gasi deszcz, tak naraz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń, przeżyć dzień. Gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywa nur. jak biały dym, aż ukoi. I możemy milczeć, tak normalnie milczeć, jak poranny śnieg, jak biały dym, aż ukoi. Bez końca Artur Rojek w audycji porannej w Trójce, w audycji z Państwa udziałem. Tylko ja mam jedno pytanie dla wszystkich, może ktoś zna odpowiedź. Jaka jest różnica między idę na grzyby, a idę po grzyby? Dzięki bardzo, później zadzwonię, odpowiem, pozdrawiam. No to się zastanawiamy i czekamy na tę odpowiedź, żeby zdążyła się pojawić na antenie jeszcze przed dziewiątą. Ale jeszcze przed dziewiątą pojawi się na tej antenie głos Michała Nogasia, będziemy rozmawiać o książkach. Minut do dziewiątej. Ostatni moment, by mnie przekonać do grzybobrania. Ja wracając do tutaj mojego przedmówcy, który mówił, że na grzybach wszystko może się zdarzyć. Któregoś dnia, będąc na grzybach, znalazłem piękny podręcznik, chodziło o porady seksualne, który znacznie polepszył moje życie. Także naprawdę w lesie cuda się zdarzają. No dobrze, od różnych stron państwo chcą mnie podejść i ta kreatywność jest dzisiaj zachwycająca. Nieocenione walory chodzenia po lesie, wdychanego powietrza. Żyje pan w Białku Warszawy, z Balin. Bardzo proszę dyskutować po takiej przebieżce po lesie i po tym, jak się pan wyśpi po takim bieganiu właśnie porannym, świeżym. A jeśli by miały te 4 godziny codzienne czy 5 spania wystarczyć po takim bieganiu za grzybami, to jest to poważny argument. No dobrze, rozmawiamy o grzybach, ale także książki zapowiedziałem, to teraz właśnie będzie rozmowa z Michałem Nogasiem. Na stronie. Dzień dobry, Michale, jak pogoda w Lublinie? Dzień dobry, w Sopocie pięknie jak zawsze. Nasze lubelskie pozdrowienie, widzę, będzie niosło się przez Polskę i świat już za każdym razem, gdy będę nadawał z innego miejsca niż nasze studio. Chcę na początku podziękować naszym fantastycznym słuchaczkom i słuchaczom za tę energię, którą ci dają dzisiaj o poranku. Odnieść się też do kilku telefonów. Po pierwsze, do tej pory znałem tylko jednego Jaśnie Panicza i był to Witold Gombrowicz, bo taki tytuł nosi książka o nim, napisana przez Joannę Siedlecką. Teraz znam was dwóch. A po drugie, nie wiedziałem, że ty jesteś takim mykologiem, czyli znawcą i badaczem grzybów. Nie, właśnie wręcz przeciwnie. No, ale przynajmniej świetnie udajesz. Chciałem ci od razu polecić książkę, która została wydana kilka lat grzybów? Temu. To jest i dla ciebie, i dla twojego syna młodego znakomita przygoda. To jest Atlas grzybów, ale rysowanych, czyli Fungarium Muzeum Grzybów. Książka się ukazała kilka lat temu, ale jest przepięknie ilustrowana i świetnie opowiadająca o grzybach, więc gdyby ktoś chciał, to bardzo serdecznie polecam. Ale wiesz, to może zadziałać w drugą stronę, bo moja małżonka, żona nieznosząca gołębi, dostała kiedyś na urodziny Atlas gołębi i niewiele się zmieniło przy tym braku miłości. Ale gołębie piękne, rzeczywiście. No to zależy kiedy. Przejdź się w piękny, słoneczny dzień krakowskim rynkiem i spróbuj ominąć gołębie. No, gołębie wyjątkowe to są tam, gdzie jesteś teraz, czyli w Sopocie. Takie duże. Wielkie, duże to są gołębie typu mewa. A, no właśnie. Które nas budzą tutaj o poranku. Jestem w Sopocie, jak powiedziałeś, na Festiwalu Literacki Sopot, którego część odbywa się pod patronatem programu trzeciego. Zapraszam wszystkich państwa na spotkania, między innymi w parku przy ulicy Gojki 3 w Art Inkubatorze, gdzie w tej chwili jestem. Dzisiaj będziemy rozmawiać na przykład o chłopskiej fotografii, a pojutrze z Jackiem Denerem o historii porcelany miśnieńskiej i nie tylko. I o tym, jaki to miało wpływ na losy jego rodziny, notabene gdańskiej. Ale dzisiaj, na krótko łącząc się z tobą i z państwem z Sopotu, chcę polecić książkę dla dorosłych i dla dzieci. Nie ukrywam, że jest to jedna z tych książek, która, myślę, mogłaby zainteresować twojego syna Tatka. Ale najpierw zadam pytanie dość intymne. Czy rozważacie w waszej trójce rodzinnej zamieszkanie z psem? No, może i byśmy rozważali, wiesz, bo nie rozważamy, ale tylko dlatego, że wynajmujemy mieszkanie i nie no za bardzo jest taka możliwość. Może właściciele się zgodzą, albo kiedy będziecie już całkowicie na swoim, to wtedy postanowicie dać jakiemuś psu szansę, by z wami wytrzymał. A może w tym pomóc książka zatytułowana How, prawie wszystko o psach, którą napisała i zilustrowała Joanna Rusinek. To jest książka, jak mówiłem, dla dorosłych i dla dzieci, która opowiada prawie wszystko o psach, o historii ich pochodzenia, ale także o konkretnych rasach psich i książka, która zmusza czytelnika, niezależnie od wieku, do interakcji z tekstem. Mówię o tym dlatego, że zabierając ze sobą tę książkę tutaj do Sopotu, by o niej tobie i państwu opowiedzieć, odkryłem wczoraj wieczorem, że moja 9-letnia córka już wzięła udział w badaniach terenowych na temat psów zaproponowanych przez Joannę Rusinek, która na jednej ze stron kart tej książki prezentuje, pięknie zresztą je rysując, psy rasowe, między innymi bigle, jamniki, krótkowłose, Welsh Corgi, hartewgański, maltańczyk, doberman i tak dalej, ale też, uwaga, prezentuje te wszystkie możliwe pojawiające się w przyrodzie pieski, które biegają po ulicach miast i wsi naszych, nie tylko w Polsce, proponując swoje nazwy. I na przykład są tutaj rysunki takich psów jak dzitoperz, rolmops, foxtrotter, owczarek krzeszowicki, pewnie dostrzeżony w Krzeszowicach, brytwan szorstkowłosy, małpiesek, no i tak dalej, i tak dalej. Ale są też rysunki, do których trzeba wymyślić swoje własne nazwy. 4 są to psy. Na przykład taka długa psinka z pięknie wystającymi kiełkami. No ewidentnie problem ze zgryzem. I patrz o to tutaj, że moja córka nazwała go jamnikiem jaskiniowym. Ale jest też inny pies, połączenie harta z inną rasą. I patrzę, Jagoda podpisała to jako elegant wioskowy. Więc gdyby ktoś chciał zachęcić siebie i swoje dzieci do takiej pracy z psami na początku przy nazywaniu rasy, którą reprezentują, to bardzo proszę, ale ta książka, przypomnę tytuł How, prawie wszystko o psach, jest także podręcznikiem dla dzieci, ale myślę, że i dorośli wiele się z niego dowiedzą, na temat tego, jak się witać z psem, jak odczytywać psie zachowania, kiedy patrzy się na jego piękny pyszczek, wysunięty lub schowany język, podniesiony lub opuszczony ogon, no to mamy tutaj podpowiedzi, co to znaczy tak naprawdę. I otóż jedną tylko powiem rzecz, bo często próbujemy rozpoznać, co psy chcą nam powiedzieć. Jeżeli piesek pochyli przednie łapy, wypnie ogonek, tylną część ciała i wyprostuje tylne łapki, chce nam powiedzieć cześć, kocham cię. No i wtedy oczywiście trzeba go przytulić i być dla niego jeszcze lepszym. Mamy tu opowieści psie o życiu w domach, ale też w schronisku. Zachęty do tego, żeby zaopiekować się psami, które właśnie w schronisku na nas czekają. Mamy tu opowieść o tym, jak skonstruowany jest pies, którego żołądek jest galaktyką i nieskończonością. Jak pisze i rysuje Joanna Rosinek, ale też przestrzega na przykład, że psom szkodzą czekolada, szczaw, cebula, rodzynki, pasztetowa w folii, kości z kurczaka i ości z ryb na przykład, a także sól i kawa. Co jest dość dziwne, bo mój pierwszy pies w życiu najbardziej kochał kawę czarną i kiszone ogórki. Czego psy nie lubią, a co lubią, jak psy podnosić, żeby im nie zrobić krzywdy. No naprawdę świetna rzecz, doskonale zilustrowana, wprowadzająca też młodych czytelników i czytelniczki w ten świat opieki nad żywą istotą. To się może przydać, wiesz, bo mój syn na przykład jak chodzimy po polu mokotowskim, to jakiego by psa nie zauważył, to mówi: o, mops! I nawet już żartujemy z tego. To ja muszę ci powiedzieć, że na przykład mógłby to być ból mops mokotowski. No na przykład ból mops mokotowski, tak go sobie nazwiemy. Książka, rozumiem, także dla naszych słuchaczy. Tak, książka dla naszych słuchaczy, tylko dokończę jeszcze jednym zdaniem, że jest też książką interaktywną, jak mówiłem, czyli można w niej rysować, rozwiązywać zagadki, dowiedzieć się z niej, jak narysować psa, w tym siedzącego kundelka, i jak z psem rozmawiać, a czego mu nigdy nie mówić. How, prawie wszystko o psach Joanny Rusinek. Mamy egzemplarze dla słuchaczek i słuchaczy. 22 i 7 trójek albo książki małpa.polskieradio.pl. How, how z Sopotu. How, how. Wracam do siebie. Zabieram cię. Ale długo idę. Długo.